بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب کمش کن. بله، در مورد مسئله علم به خداوند و اینکه خداوند چیست و معبود ما کیست، در این مورد حالا مطالبی رو عرض کنیم تا انشاءالله این مقدمات رو بگم، تا بعد اون رساله وحدت رو بیاییم بخونیم و مقدمات معلوم بشه، بعد اونم خب حالا مطالبش معلوم میشه. ببینید، در اینکه اصلا خدا کیه، ما اصلا چه نیازی به خدا داریم، چه نیاز داریم که ما خدا رو اثباتش کنیم، و اینم خب یک مطلب. البته ببینید، ما به طور کلی در عالم وقتی که نگاه میکنیم، موجودات عالم رو که مطالعه میکنیم، ببینیم اینها خصوصیاتی دارن. یک سری خصوصیاتی دارن اینکه اینها متغیرن. بالاخره میبینید که یک دانه رشد میکنه، کم کم درخت میشه، یک خورشید از اونجا طلوع میکنه، اونجا غروب میکنه، و همینطور آدم بزرگ میشه. یعنی کلا عالم طبیعت عالم تغییره. یا مثلا موجودات دیگر رو که ملاحظه میکنیم که اینا مادی نیستن، مثلا ملائکه، اینا هر چند که تغییر درشون راه نیست، یعنی جبریل همون که بوده از اول خلقت تا الان همون جبریله، فرق نمیکنه، اما میبینیم محدودن، از یک وجود محدود اینها برخوردار هستن، از یک وجود فقری برخوردار هستند. اینم مسئلهش مهمه که موجودات عالم، چه مجرد چه مادی، اینها از یک وجود فقری برخورد، یعنی وجودشون مال خودشون نیست، وجودشون داره از یک جایی بهشون میرسه. اینه که ما در موجودات عالم این خصوصیات رو میبینیم، تغییر میبینیم، فقر میبینیم، حد میبینیم، اینا محدودن، اینا رو ما در موجودات عالم مشاهده میکنیم. از اون طرف ما میدانیم که موجود متغیر، موجود محدود، موجود حادث، اینا خودشون نمیتونن از پیش خودشون ایجادشون، نیاز دارن دیگه. بالاخره متغیر یعنی متحرک، متحرک نیاز داره به یک محرک، چیز باشه که حرکتش بده. فقیر یک نیاز داره به یک موجودی که غنی باشه. اینکه اینا همشون نیازمندن. خب اینجاست که ما وادار میشیم به این که قبول کنیم یک موجودی در این عالم هست که این موجود هیچ گونه تغییر در اون راه نداره، هیچ حدی در او راه نداره، محدودیت در اون نیست، و هیچ گونه نیاز و فقری هم در اون نیست. با همین محاسبات ساده ما میتونیم وجود چنین موجودی رو در این عالم اثبات کنیم، که بالاخره وقتی موجودات نگاه میکنیم یا متغیرن، متغیر یعنی متحرک، نیاز داره به یک محرک، یا فقیرن یعنی نیاز، یعنی وجودشون یک وجودی است که نیازمنده، یعنی خودشون مستقل نیستن. جبریل موجودی نیست که، هرچند ملک بزرگیه، ملک عظیم الشأنیه، اما بالاخره وجودش از خودش نیست، وجودش رو از دیگری داره مرتب دریافت میکنه. اینه که ما به موجودات عالم که نگاه میکنیم، یا متغیرن یا فقیرن، و بنابراین اینها نیاز دارن به یک محرک، نیاز دارن به یک موجودی که او وجود بخش اینها باشه، او خودش قائم به ذات باشه، متغیر نباشه، محدود نباشه، فقیر نباشه، و او اینها رو وجود بده بهشون، حرکت بده بهشون. و این ما با همین محاسبه ساده میتونیم به وجود یک چنین موجودی پی ببریم. اما این موجود کیه؟ ماهیت این موجود چیه؟ این موجودی که ثابته، حرکت هم نمی کنه، فقیر هم نیست، وجودش رو از جایی نگرفته و مستقل هم هست، این کیه؟ این چنین موجودی؟ ببینید، ما به شریعت که وارد میشیم، ببینید در شریعت این موجود معرفی شده به خدا مثلا، یا الله، همینجور چیزا. شما اگر به حالا خدا کیه، آیا ما میتونیم بگیم اون موجود مستقل قائم به ذات که هیچ گونه تغییر درش نیست، هیچ فقری درش نیست، هیچ حدی درش نیست، واقعا یک موجودی است که خداست؟ میبینیم نه، خدا هم نیست. چرا؟ چون خدا یعنی خدا، خودش آمده یعنی موجودی که خودش آمده. ببینید، یعنی ما همین که گفتیم موجودی که قیدش زدیم، حدش زدیم، این نشد. پس اون موجود خدا هم نمیتونه باشه، یعنی خدا هم، چون عرض کردیم خدا هم خدا، یعنی خودش آمده، یعنی خودش قائم به ذاته، خودش روی پای خودشه. شما همین که گفتی اون موجود خداست، یعنی موجودی است که خودش آمده، خودش روی پای خودش ایستاده، خودش علت خودش، شما قیدش زدید. پس او خدا هم نمیتونه باشه. الله، الله یعنی چی؟ الله یعنی موجودی که جامع همه صفات است. بازم قید زدی موجود رو، بازم قید گفتی موجودی که چنین است. پس الله هم نمیتونه باشه. پس چیه؟ ببینید، ما یه چیز رو میتونیم در مورد او بگیم. ما میتونیم بگیم در این عالم یک حقیقتی هست که این حقیقت ثابت است و متغیر نیست و محدود نیست و فقیر نیست. یک حقیقتی در این عالم هست، اما این حقیقت چیه واقعا؟ کنهش چیه؟ ماهیتش چیه؟ ما هر چی که بگیم محدودش کردیم. هر چی بگیم خداست، ما اون حقیقت رو محدودش کردیم. بگیم الله، محدودش کردیم. بگیم وجوده، حتی اگر بگیم وجوده، بازم محدودش کردیم. چرا؟ چون خود وجود یعنی چیزی که دارای وجود، یعنی خود وجود یعنی یافته شده. وجود یعنی اینا، از وجدان میاد، واجد اینا. وجود یعنی موجود یافت شده. ببینید، باز باید قید بزنید، چیزی که یافت شده است، چیزی که وجدان شده است. بازم باید قید بزنید، بگی چیزی که چنین است. اگر بخوای بگی او حقه، حق یعنی ثابت، باز میگی چیزی که ثابت است. اصلا چی ما ازش تعبیر کنیم؟ هست، یه چیزی هست در این عالم که اون چیز ثابت است، ازلی است، ابدی است، متحرک نیست، محدود نیست، نمیدونم فقیر نیست، اما هر جوری که بخوای از او تعبیر کنی محدودش کردی. هر جوری خود محدود تعبیرش کردی. بخوای بگی وجود، خود وجود اصلا یعنی شیء پیدا شده، چون وجده یعنی یافت، وجده زیدون یعنی زید یافت، پیدا کرد، یعنی موجود پیدا شده، موجود یافت شده. این باز قید زدی بهش دیگه. اینی که ما ازش هر تعبیری که بکنیم اصلا نمیتونیم قیدش زدیم. هر جور که بخوایم معرفیش کنیم محدودش کردیم. ببینید، پس خب حالا چی بگیم در موردش؟ چی میتونیم بگیم در موردش؟ هیچ تعبیری نمیتونیم ازش بکنیم، هیچ چی در موردش نمیتونیم بگیم. فقط یه چیز هست میتونیم اشاره کنیم بهش، بگیم او، همین، بگیم آن، بگیم هو، همین، مثلا در همین حد. گرچه همین هم که اشاره کردیم باز محدودش کردیم، چون اشاره نیاز داره به این که اون مشارون الیه دیگه. الان مثلا فرض کنم من به شما دارم اشاره میکنم، شما در اونجا هستید، در اون مکان هستید. همین که در اون مکان هستید، منتها چیزی که هست اشاره گاهی وقتا مکانیه، گاهی وقتا عقلیه، یعنی من با عقل خود، در عقل خودم اشاره میکنم. خلاصه همین، هر جوری شما حساب کنید، ما از اون موجودی که ثابت است و ازلی است و ابدی است و قدیمه، ما به هیچ جور نمیتونیم ازش خبر بدیم اصلا. وقتی نتونستیم ازش خبر بگیریم، پس بنابراین چه شناختی داریم ازش؟ میتونیم بشناسیمش؟ نه. ما چیزی رو میشناسیم که بتونیم خبر بدیم ازش، بگیم مثلا فلان چیز اینجوریه اینجوریه، خب قبولش کن. اما وقتی از چیزی نتونیم به هیچ طوری خبر بدیم، نمیتونیم بهش بگیم خدا، نمیتونیم بهش بگیم الله. این که میگیم خدا، این یک شأنی از او را بیان کردیم. این که او بالاخره خودش روی پای خودشه، خودش آمده، خودش علت خودشه. اگر میگیم حق، حق یعنی ثابت، ثابت بودن یک شأنی از اوست، نه اصل اصل کنه ماهیتش. نه، اگر میگیم نمیدونم الله، الله یعنی وجودی که جامع همه صفات کمالی است، پس بنابراین ما هر جوری که بخوام ازش خبر بدیم محدودش کردیم، نمیتونیم. یک شأنی از او را بیان کردیم، یک گوشه از کمالات او را بیان کردیم، اینطوریه. فقط چیزی که هست، خب حالا ما پس چکار کنیم؟ آیا همه علوم را تعطیل کنیم؟ علم عرفان، علم فلسفه، اینا همه را آیا تعطیل کنیم؟ نه، گفتن ما میاییم یه چیزی رو که نزدیکترین تعبیر باشه برای او انتخاب میکنیم و بهش نسبت میدیم. او چیه؟ فلاسفه گفتن وجود، آمین، گفتن وجود، بگیم وجود دیگه. چرا؟ چون وجود دارای دو جور اعتباره. یه وقت هست که شما مطلق او رو ملاحظش میکنی، یعنی بدون قید، یک وقت هست که با قید. شما وقت هست که میگید که وجود شنوا میشه سمیع، وجود بینا میشه بصیر، وجود جامع جمیع صفات میشه الله، وجود خلق کننده میشه خالق. یه وقت میگی وجود سبعدی میشه جماد، میگی وجود نامی میشه درخت، میگی همینجوری شما وجود رو هی قیدش بزن، میگو وجود ناطق میشه انسان، وجود طائر پرواز کننده میشه کبوتر، وجودش رو قید زیاد میتونه بهش بزن. اما اگر شما وجود رو قیدش نزدی، اصلا هیچ قید نزدی بهش، گفتی وجود، همین، قید نزدی، مطلق نگاش کردی، حتی خود مطلق هم قیدش نبود ها، خود مطلق هم قیدش نبود، نگفتی وجودی که بی قید است، نه، اصلا چنان به وجود مطلق نگاه کن که حتی مطلق بودن و بی قید بودن هم قیدش نباشه. گفتن همین اون حقیقتی است که ازلیه و ابدیه و روی پای خودشه و غنی به ذاته. گفتن این وجود حکایتگر او باشه. دقت فرمودین که ما او رو به هیچ وجه نمیتونیم بشناسیمش که اصلا چیه. هرچی هم که شما از او بگی، ما هرچی بگی یک گوشه از او رو گفتی، یک گوشه از کمالات او رو گفتی، نه اصل وجودش، اصل کنه ذاتش رو گفته باشی، نه، به هیچ وجه. فقط چیزی که هست، ما در میان تعبیراتی که از او میکنیم، میگیم الله، میگیم خدا، میگیم نمیدونم حق، میگیم غنی، در میان اینها دیدیم که یک تعبیر هست که از همه تعبیرات به اون نزدیکتره، اونم همین وجود است. بهش بگیم وجود، بهش بگیم موجود، همین، به همین مقدار. منتها وجودی که قید نخورده باشه، هیچ قیدی نخورده باشه، حتی قید اطلاق نگیم وجود مطلق، وجود بی قید. چون ببینید یه وقت که وجود قید میزنیم، میگیم وجود علیم، وجود قدیر، وجود سمیع، وجود ناطق، وجود جماد، وجود سنگ، وجود درخت، قید میزنیم. یه وقت هست که نه، یه وقت هست که او را مقید به بی قیدی میکنیم، میگیم وجود بی قید، وجود مطلق. اینم باز اونیست، همونی که داریم بهش اونیست، چون باز قید زدی دیگه. همین که قید زدی محدودش کردی، محدودم که محتاجه. پس ما بیاییم بگیم که وجود، منتها وجودی که هیچ قیدی به اون نزده باشی، هیچ، اصلا هم فقط بگیم وجود. او چیه؟ وجود است، همین. هرچند گفتم وجودم باز محدودش کرد، چون وجود گفتم یعنی چیزی که یافت شده است، اما چاره ای نداریم. بالاخره ما باید یه جوری تعبیر بکنیم از اون حقیقت. نزدیکترین تعبیر به اون حقیقت ازلی و ابدی همین وجود است. بگیم وجود، در حالی که هیچ قیدی بهش نزنیم، که عرفا بهش میگن مطلق الوجود، مطلق الوجود، یا ما بهش میگیم وجود فوق اطلاقی که حتی از قید مطلق هم بالاتره. به هر حال گفتن این نزدیکترین تعبیر است به همون حقیقت ثابت ازلی ابدی غنی. این نزدیکترین تعبیره. و اصلش رو بخوایم بشناسیم به هیچ وجه نمیشناسیمش، چنان پنهانه، چنان خفیه که نه اینکه هیچ قیدی نداره، ما مقید هستیم، مقید نمیتونه مطلق رو بشناسه. پس بنابراین اینه که ما اصل اون وجود رو، همینه که مرحوم سرکار حاجی سبزواری فرمودن وجوده فی قایت الخفائی، بله، وجوده من اعرف الاشیاء و کنهه فی قایت الخفائی، کنهش در قایت خفاست، اصلا به هیچ وجه شناخته شده نیست. هر چی که ما بالاخره چیزایی رو که میشناسیم با قیدشون میشناسیم دیگه، ما موجود مطلق رو که نمیتونیم بشناسیم، با قید میشناسیم. شما قیدش ما هر چی که میشناسیم از او با قیده، میگیم خداست یعنی خودش آمده، چیزی است که خودش آمده. میگیم الله هست یعنی چیزی است که جامع همه صفات است. میگیم نمیدونم سمیعه یعنی چیزی است که شنواست. ما هر چی که ازش تعبیر کنیم با قید تعبیر میکنیم، همین که قید زدی دیگه اون نیست. پس بنابراین حرف ما این شد که یک چیزی در این عالم هست، یک چیزی هست که او متحرک نیست بلکه محرکه، ایجاد میکنه محرک رو در اشیا، ازلیه، ابدیه، قدیمه، مستقل به ذات، قائم به ذات، روی پای خودش ایستاده، قید نداره. یک چنین چیزی هست، اما خب چیه؟ چه میدونیم چیه؟ هیچ قیدی نمیشه بهش زد. پس ما اصلا نمیتونیم از او بشناسیم، از او آگاهی داشته باشیم. فقط عرض کردم تنها تعبیری که میتونه او رو یه خورده برای ما معرفیش کنه، بگیم وجود است. وجود همین، بنابراین میگیم خدا همون خدای به اون معنا، او همین وجوده. وجود، وجود چیه؟ ببینید این وجوده، این فرش وجوده، شما وجودید، منتها ما وجود قید خورده هستیم. حالا انشاءالله بعد در بحث‌های بعدی میگیم که چه نسبتی بین این وجود قید خورده ماست و اون وجود مطلق. ولی بالاخره هرچی هست، ما تنها چیزی که میگیم هستی، همین خدا، همون هستیه، همون وجوده، همین مقدار دیگه، بیشتر از این ما نمیتونیم. گرچه خدا رو بخوایم بگیم وجود محدودش کردیم و خدا وجود نیست، چون وجود یعنی چیزی که پیدا شده است. خدا چیزی است که پیداست، پیدا شده، بالاخره موجود شده، اما بالاخره مقید شد. ما فقط با کلم، این که شما زیاد شنید از ما که گفتم خدمتتون که خداوند همون وجود مطلقه، این نه اینکه واقعا وجود باشه، ما با وجود، یکی از خصوصیاتش وجوده، خصوصیات داره، سمیع، بصیر، حی، قدیمه، منتها یکی دو تا خصوصیت داره که خیلی این دو تا خصوصیت به اون نزدیکن، یکی وجود، یکی حق. همین حق یعنی ثابت، ثابت. گرچه شما هم که گفتی حق، باز قیدش زدی، یعنی چیزی که ثابت است، چیزی که متغیر نیست، یعنی بازم قیدش زدی. اما خب بالاخره اینی که حالا فلاسفه ازش تعبیر میکنن مثلا به وجود، یا محققان از صوفیه تعبیر میکنن ازش به حق، این نزدیکترین تعبیر است به او، به همونی که نمیشناسیمش، نمیدونیم چیه و در قایت خفاست و برای ما هیچ معلومی نداره اصلا. بله، او خداست، خدایی که ما در میپرستیمش و معبود ماست. البته او نیست، ببینید، او حتی معبود ما هم نیست، ما به سوی او نمیتونیم بریم، ما مقیدیم دیگه. ما میتونیم سیر در قید کنیم. حالا ان شاء الله اینو فردا شب با امید خدا عرض خواهم کرد خدمتتون که عبادت عبارت است از سیر موجود در همون اسمی که نازل شده ازش. اینه که ما هر چی که حرکت کنیم، هر چی که بریم بالا، در اسم حرکت کردیم، در قید حرکت کردیم، در قید حرکت کردیم. لذا اون حقیقتی که گفتم براتون به اونجور خالی از هر قیدی است، او حتی معبود ما هم نیست، معلوم ما هم نیست، محبوب ما هم نیست، یعنی ما حتی اونو دوستش هم نداریم، چه میدونیم اصلا، خبر نداریم ازش چیه، درست؟ محبوب ما هم نیست اصلا. او برای خودش در همون نهانخانه خودش چنان مخفیه، چنان پنهانه که حتی بخوایم بگیم خودش محب خودش، همین هم نمیتونیم بگیم، چون قیدش زدیم. باز واقعا یک چیزیست که گم میشه، عقل انسان در اونجا گم میشه، چیه؟ پس میخوایم بگیم اون معلومه؟ نیست. معبود قیدش زد. معلوم ماست نه. حتی بخوام بگیم معلوم خودش همون هم نمیتونی بگی. یعنی بگیم که خدا چیزی است که معلوم خودش است. اینم قید زدی دیگه. میگی چیزی که معلوم خودش علم به خودش داره. نه. بخوام بگی خودش محبوب خودشه. او چیزی است که خودش به خودش را دوست دارد. اینم نه. اصلا هیچ چی نمیتونی ازش بگی. هیچ نمیدونی. بنابراین اون نه معلوم است برای ما. نه محبوب ماست، نه معبود ماست، این چی نیست اصلا. خب پس او برای خودش در همون نهانخانه خودش برای خودش و هیچگاه هم از همون نهان بودن خودش آشکار نشده، خودش رو هم به هیچ کس معرفی نکرده، یعنی کسی نمیتونه بشناسه اون رو، نمیتونه اصلا. ما هر چی که میشناسیم موجودات مقید هستن، موجود غیر مقید و مطلق رو ما نمیتونیم بشناسیم. پس بنابراین این اصل وجود خدا، خدای واقعی و حقیقی، اون خدایی که واقعی و حقیقی است ما نمیشناسیمش، اونی که ما میشناسیم خدای حقیقی نیست. بنابراین ما تنها تعبیری که میتونیم از او بکنیم همین است که بگوییم او یک، او عبارت است از وجود فوق اطلاقی، یعنی وجود است گرچه وجودم نیست. ببینید گفتم وجودم قید خورده است، منطقه دیگه نزدیکترین تعبیر همینه، بگیم او وجود است که هیچ قیدی ندارد، حتی قید مطلق و بیقیدی، حتی قید بیقیدی هم نداره. نمیتونیم بگیم وجود بیقید، اونم نیست. منطقه دیگه همین، بگیم خدای حقیقی عبارت است، از یک وجودی که فوق اطلاقی است، یا به قول مثلا عرفا میگن مطلق الوجود، یعنی وجودی که هیچ قیدی ندارد حتی قید بی قیدی. این اصل وجود خدا براتون گفتم. ما به این اصلا کاری هم نداریم، گفتم نه معلوم ماست، نه معبود ماست، نه مقصود ماست، نه محبوب ماست، هیچ جو اصلا نیست. ما به اون کاری هم نداریم، حتی پیغمبرم به او راه نیافت و پیغمبرم هر چی که حرکت کرد در اسم حرکت کرد، در قید حرکت کرد، که در شبهای بعد انشاءالله براتون میگم. اصلا کاری به اونم نداریم ما، ولی همین مقدار که خواستم بهتون بگم که خدای حقیقی کیه، اون بعد ثابت ثابت ثابت عالم که دیگه هیچ حدی درش نیست، هیچ قیدی درش نیست، هیچ گونه، بله، او یک چنین موجودی است که اصلا نمیتونیم بشناسیمش. ما موجودات رو از راه قید میتونیم بشناسیم. ما ممکنه بگیم مثلا به چیزی در بیرون هست، چیه؟ میگیم فلزی است. خب بله، حالا میتونیم بشناسیمش. مثلا چوبیه، خب حالا میتونیم بشناسیم. چیزی است که مثلا فلزیه، اینجوریه، اونجوریه، چیزی است که چوبیه، اینجوریه. ببین ما با قید اشیاء رو میشناسیم. الان شما میگید من چیزی دیدم. خب چی دیدی؟ من چیز دیدم. خب بعد توضیح بدی دیگه، بگی مثلا این که دیدم 4 تا چرخ داشت، مثلا اتاقه که داشت، فرمون داشتن، حال ماشین دیدیم. ببین ما با خودش اشیار بشناسیم، با قید میشناسیم اشیار. وقتی یه چیزی هیچ قیدی نداشت خب نمیشناسیمش. پس بنابراین خدای اصلی و حقیقی اونیست که قابل شناخت نیست برای ما و ما هم نمیشناسیمش اون رو، کاری هم بهش نداریم، معبود ما هم نیست، محبوب ما هم نیست، معلوم ما هم نیست، اون سر جای خودش. تا حالا بعد مراحل بعدیش رو انشاءالله در شبهای آینده خدمتتون عرض کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.